बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंगो नूर शुमारा 565। उम्मत की ज़रूरत। अल्लाह ताला बड़े फ़जल वाले हैं, जिसको चाहते हैं दूसरों पर फजीलत अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई फजीलतों को तस्लीम करना ईमान और अक़ल की निशानी है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में आयतुल कुर्सी को ज़्यादा फजीलत अता फरमाई, बस जो इस आयत मुबारका से यारी लगाता है वो भी तरह तरह की फजीलतें पाता है। आयतुल कुर्सी का एक लकब वलीयतुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की वली, अल्लाह ताला की प्यारी। और इस आयत मुबारका को पढ़ने वाले अल्लाह ताला के यहाँ मुअज्जज़ हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आइए सआदत समझकर पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इला आखिरी। कलाम में बरकत। कोशिश करें कि आयतुल कुर्सी को अच्छी तरह समझ लें, फिर इसे अपने दिल में उतारें। बेशक ये आयत मुबारका दिल को अल्लाह ताला के नूर से भर देती है। हजरात सहाबा किराम इस बात का बड़ा एहतमाम फरमाते थे कि जब वो सोने लगें तो आयतुल कुर्सी का ताज़ा नूर उनके दिलों में हो, इसलिए सोते वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत फरमाते थे। इमाम अबू दाऊद ने अपनी सनद के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान नकल फरमाया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे ख्याल में नहीं आता कि आकिल आदमी जो मुसलमान हो और फिर वो आयतुल कुर्सी पढ़े बगैर रात को सो जाता हो। आयतुल कुर्सी का मफहूम समझने के लिए इमामुल मुफस्सिरीन हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह का तर्जमा यहाँ पेश किया जा रहा है। खूब गौर से पढ़ें। हज़रत शाह साहब के अल्फाज में बड़े ऊंचे इशारे और राज होते हैं। आप आयतुल कुर्सी का तर्जमा यूँ पेश फरमाते हैं, अल्लाह उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं, जीता है सबका थामने वाला, नहीं पकड़ती उसको ऊँग और ना नींद, उसी का है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, कौन ऐसा है कि सफारिश करे उसके पास मगर उसके इज़्ज़त से, जानता है जो खल्क के रूबरू है और पीठ पीछे, और ये नहीं घेर सकते उसके इल्म में से कुछ मगर जो वो चाहे, गुंजाइश है उसकी कुर्सी में आसमान और ज़मीन को, और थकता नहीं उनके थामने से, और वही है ऊपर सबसे बड़ा। सुबहानअल्लाह, कैसा शानदार तर्जमा है। अभी से पढ़कर अपने दिल में झांकें, क्या इंडिया और क्या अमेरिका, क्या इसराइल और क्या बरतानिया, क्या बिल गेट्स और क्या ज़िकरबर्ग, सब कितने हकीर छोटे बुलबुले और गुब्बारे नज़र आते हैं। इन सब ने फना होना है, मरना है, ये सब नींद और ऊँग के मोहताज, न आगे का कुछ जानते हैं न पीछे का, ये ना वक्त को रोक सकते हैं न ज़माने को और न अपने बुखार को, न दुनिया में इनकी मर्ज़ी चलती है और न आखिरत में, ये ना किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं और ना मौत, ना ये अपनी फना को रोक सकते हैं और ना अपने बुढ़ापे को, फिर वो उम्मत इनसे क्यों डरे जिसके पास आयतुल कुर्सी है, फिर वो उम्मत इनसे क्यों डरे क्यों दबे जिसके पास आयतुल कुर्सी है। अल्लाह ताला की वो प्यारी बुलंद और अजीम आयत जिसको अल्लाह ताला ने होंठ भी अता फरमाए हैं और ज़बान भी, और वो अल्लाह ताला के अर्श के पाए के साथ खड़ी होकर अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है। इतनी अजीम और बुलंद आयत जिस इंसान के दिल में हो वो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं दबता। या अल्लाह हमें इस आयत मुबारका का हकीकी नूर अता फरमा। आइए वजद के साथ पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इला आखिरी। खसलत नहीं बदलती। अहले दिल के नज़दीक मुहर्रम के महीने का आयतुल कुर्सी से ख़ास ताल्लुक़ है। इसकी वजह क्या है ये दिल वाले ही जानते होंगे। बहरहाल इस साल मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ तो दिल खुद ब खुद आयतुल कुर्सी की तरफ लपकने लगा। एक रात कई कुर्रा हजरात की आवाज़ में ये आयतुल कुर्सी सुनी। कारी अब्दुल बासित मरहूम तो इस रात छा गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। ये सब हजरात कितने खुश नसीब हैं कि ऐसी प्यारी आवाज़ों में ऐसी प्यारी आयत पढ़ गए कि जो भी सुनता है उनके लिए दुआ की झोली फैला देता है। जबकि दूसरी तरह वो मनहूस और बदनसीब लोग हैं जो गाने गाकर मर गए, मौसीकी और म्यूज़िक बजाकर कब्रों में जा गिरे। लोग अब भी उनको सुनते हैं और गुनाहों के लिए कुव्वत हासिल करते हैं, ना कोई दुआए मगफिरत और ना कोई आखिरत का सरमाया। ये गाने बजाने वाले लोग पहले मीरासी, डोम और डमान कहलाते थे और कुछ इनमें से भांड भी होते थे। फिर शैतान की ताकत और हुकूमत बढ़ी तो उसने इन्हें फ़नकार, मौसीकार और स्टार जैसे नाम दे दिए। माजी के मिरासी और भांड अपनी बेगैरती में मशहूर थे, वो ज़बरदस्ती लोगों के घरों और तकरीबात में आते और गाना बजाना शुरू कर देते। लोग उनको लाख भगाते या धुतकारते मगर वो टस से मस ना होते और कुछ ना कुछ पैसे वगैरह लेकर ही दफ़ा होते। अब जबकि इनका नाम फ़नकार, आर्टिस्ट और मालूम नहीं क्या क्या पड़ गया है, इनकी पुरानी खसलत अभी तक नहीं बदली। कई पाकिस्तानी मिरासी और भांड फिल्मों में काम करने के लिए इंडिया में जलील हो रहे हैं। अब इंडिया वाले उनको धक्के दे देकर वहाँ से निकाल रहे हैं, मगर ये लोग टच से मच नहीं हो रहे और अपने मुल्क और अपनी मिट्टी को काफरों के सामने रुसवा कर रहे हैं। अगर इनमें एक राई के दाने के बराबर गैरत होती तो इतने बदतरीन सलूक के बाद कभी इंडिया की तरफ थूकना भी गवारा ना करते, मगर इन मिरासियों को कौन समझाए। माल, पैसे और बेहयाई की लालच में ये खुद भी जलील हो रहे हैं और अपने मुल्क को भी रुसवा कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए था कि ऐसे लोगों का नाम फोर्थ शेड्यूल में डालती, इनके असासे मुंजमद करती, इनके पासपोर्ट जब्त करती और इनसे अच्छी तरह तफ्तीश करती, मगर चूंकि ये सब लोग बेदीन हैं, बेनमाजी और बेरीश हैं, बेहमियत और बेअमामा हैं, इसलिए हुकूमत को इनसे कोई मसला नहीं। या अल्लाह, आयतुल कुर्सी की बरकत से हमारे मुल्क की कुर्सी पर कोई ऐसा मुसलमान बिठा जिस पर आयतुल कुर्सी का तौहीद वाला रंग हो। आइए अपनी इस दुआ को ऊपर भेजने के लिए दिल की गहराई से आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इला आखिरी। इस्मे आज़म वाली एक रिवायत में फरमाया गया कि अल्लाह ताला का इस्मे आज़म इन दो आयतों में है, नंबर एक अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नंबर दो अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। दूसरी रिवायत में फरमाया गया कि अल्लाह ताला का वो इस्मे आज़म जिसके ज़रिए से मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है, इन तीन सूरतों नंबर एक सूरह बकरा, नंबर दो सूरह आले इमरान, नंबर तीन सूरह ताहा में है। पहली दो सूरतों की आयात तो ऊपर वाली रिवायत में आ गईं, जबकि सूरह ताहा की आयत मुबारक ये है, वानतिल वुजूह लिल्हय्यिल क़य्यूम। इन दो रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ आले इल्म का कौल है कि इसमें आज़म अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम है, जबकि बाज़ ने फरमाया कि इसमें आज़म अल हय्युल क़य्यूम है। बहरहाल इसमें आज़म के बारे में कई अक़वाल हैं, मगर ये बात तो वाज़ह है कि आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म मौजूद है, और वैसे भी ये पूरी आयत मुबारक अल्लाह ताला के ज़िक्र से भरी हुई है। इस एक आयत मुबारक यानी आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला का ज़िक्र 17 बार आया है, 5 बार तो ज़ाहिरी अल्फाज में जबकि 11 बार ज़मायर में। अक्सर लोग जब शुमार करने बैठते हैं तो उनसे 17 का आदत पूरा नहीं होता, इसलिए हम वो 17 मकामात यहाँ दर्ज कर रहे हैं। नंबर एक अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। नंबर दो हु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। नंबर तीन अल हय। नंबर चार अल क़य्यूम। नंबर पाँच हु ला तअख़ुज़ु। नंबर छः हु लहू मा फिस समावात। नंबर सात हु मन दल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहू। नंबर आठ हु इल्ला बिइज़्नी। नंबर नौ हुआ यालमु मा बैन अईदीहिम, यालमु में हुआ पोशीदा है। नंबर दस हु मिन इल्मिही। नंबर ग्यारह हुआ जो बिमा शाअ में पोशीदा है। नंबर बारह हु कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द। नंबर तेरह हु वला यऊदुहु। नंबर चौदह हुआ ये हिफ्ज़ुहुमा में पोशीदा है, क्योंकि जब मसदर मफ़ूल की तरफ मुजाफ हो तो फ़ाइल मुजमर होता है, तकदीर इस तरह होंगी वला यऊदुहु अन यहफ़ज़हुमा अय हुआ। नंबर पंद्रह हुआ वहु अल अलीयुल अज़ीम। नंबर सोलह अल अली। नंबर सत्रह अल अज़ीम। आइए 17 बार अल्लाह ताला के ज़िक्र को ध्यान में रखकर एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इला आखिरी। 10 जुमले आयतुल कुर्सी के मुकाबले में कोई बातिल कलाम नहीं ठहर सकता, कोई जादू, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई शोबदा या कोई शैतानी तसर्रुफ आयतुल कुर्सी के मुकाबले में ज़र्रा बराबर ताकत नहीं रखता। माजी में बाज जादूगरों ने सख्त मेहनत करके शैतानी ताकतों को अपने साथ लिया और अजीब शोबदे दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इनमें से कोई आग में कूद जाता और कोई हवा में उड़ने लगता था, मगर जब अहले हक में से कोई उसके सामने आयतुल कुर्सी पढ़ता तो उसका जादू फौरन टूट जाता, क्योंकि जादू सिफली कोड है, जबकि आयतुल कुर्सी रूहानी ताकतों का सबसे बड़ा कोड है। आयतुल कुर्सी की तफसीर गौर व फिक्र से पढ़ी जाए तो इसमें इल्म का बेकरां समंदर नज़र आता है, और इसका हर जुमला इंसान को अजीब रूहानी तरक्की और परवाज आता फरमाता है। आयतुल कुर्सी की मुकम्मल तफसीर लिखने का तो ये मौका नहीं, बस मुख्तसर तौर पर इसके 10 जुमलों और इनका तर्जमा यहाँ पेश किया जा रहा है। नंबर एक अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला ही इलाह है। नंबर दो अल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, सबका थामने वाला, मौत और मोहताजी से पाक। नंबर तीन ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँग दबा सकती है ना नींद, गफलत और कमज़ोरी से पाक। नंबर चार لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے, ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے, ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے. نمبر پانچ, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت, قہر, ہیبت اور جلال کے قیامت کے دن کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہ بول سکے گا اور نہ کسی کی سفارش کر سکے گا. نمبر چھ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ مخلوق کے تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے, اس کے علم کی وسعت کے جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا, سب جو سامنے ہے یا مخلوق سے اوجھل, سب اس کے علم میں ہے, اس کے علم کے سامنے زمانے کا کوئی فرق نہیں, حال ہو یا مستقبل. نمبر سات, ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اللہ تعالیٰ کا علم اور معلومات ناقابل تسخیر ہیں, کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں یہ اس کا فضل کہ وہ کچھ علم اور معلومات اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. نمبر آٹھ, وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے. کرسی سے مراد یا تو واقعی کرسی ہے, اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ, جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہو, نہ اس کے قدموں کی کوئی مثال اور نہ اس کی کرسی کی کوئی مثال. یہ عظیم کرسی اتنی بڑی کہ سات آسمان اور سات زمینیں اس میں یوں سما جائیں جس طرح ایک انگوٹھی کسی صحرا میں. اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوقات بے شمار ہیں, انسان کی سوچ سے بہت بلند, بہت دور. نمبر نو, ولا یعودہ حفظہما, آسمان و زمین کو سنبھالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں, اس نے ہی ان کو بنایا, وہی ان کو چلا رہا ہے, وہی ان کی حفاظت فرما رہا ہے, اور وہی جب چاہے گا ان کو ختم فرمائے گا, اور یہ سب کچھ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. عظیم قدرت, عظیم طاقت, عظیم شان. نمبر دس, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم, وہ بلند ہے اور عظیم ہے, ذات بھی بلند, صفات بھی بلند, سب سے اوپر, سب کے اوپر, سب پر غالب, سب پر قاہر, اور سب سے عظیم اور بڑا. اللہ اکبر. آئیے ان دس جملوں کو یقین کے ساتھ دل میں اتارتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الی آخرہ. دو طرفہ تعلق. سونا قیمتی ہوتا ہے مگر اسی کے لیے جس کے پاس ہو, پانی پیاس بجھاتا ہے مگر اسی کی جو اسے پیے. آیت الکرسی بڑی عظیم نعمت ہے مگر اسی کے لیے جو اسے پائے. ایک مسلمان آیت الکرسی سے وہ فائدے اٹھا سکتا ہے جو عرب پتی مالدار اپنے مال سے نہیں اٹھا سکتے, لیکن آیت الکرسی کا فائدہ اسی کو ملتا ہے جو اس کے مطالبات اور تقاضے پورے کرے. اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہو, مزاروں پر جا کر منتیں مانتا ہو, نجومیوں, جادوگروں اور عاملوں کے قدموں میں گرتا ہو, طاغوتوں, ظالم حکمرانوں اور منافقوں کے تلوے چاٹتا ہو, ایسے شخص کو آیت الکرسی سے کیا فائدہ ملے گا؟ آیت الکرسی کا پہلا سبق اور پہلا جملہ ہی یہی ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ سے جڑو, اس کے سوا نہ کسی کو معبود مانو, نہ مشکل کشا اور نہ حاجت روا. جس پر بھی موت آتی ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. آیت الکرسی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر پختہ ہوں, ہم آیت الکرسی کے ہر جملے پر مکمل ایمان لائیں اور دل سے یقین رکھیں, ہم آیت الکرسی کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں, اور پھر ہم یقین اور محبت کے ساتھ آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لیں. یاد رکھیں, یہ آیت بہت بڑا خزانہ ہے, جو اسے جتنا اپناتا ہے وہ اسی قدر اس سے فائدہ پاتا ہے. آئیے اخلاص کے ساتھ ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخرہ. معذرت. آیت الکرسی پر جیسا لکھنا چاہیے تھا ویسا نہ لکھ سکا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بس ایک کوشش تھی کہ مسلمانوں کی توجہ اس اہم موضوع کی طرف ہو جائے, اور پھر وہ اپنی قسمت اور استعداد کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائیں. دراصل آیت الکرسی موجودہ زمانے میں ہم مسلمانوں کی بڑی ضرورت ہے. آپ قرآن مجید کے اس مقام کو دیکھیں جہاں آیت الکرسی آئی ہے, سورہ بقرہ میں تیسرے پارہ کا آغاز. وہاں آیات کے رب سے یہی سمجھ آتا ہے کہ جب باہمی لڑائیاں اور اختلافات شدید ہو جائیں, نہ کوئی منزل رہے نہ کنارہ, اور دنیا محبوب اور آخرت فراموش ہو جائے, تو ایسے وقت میں توحید کا رنگ اور آیت الکرسی کا نور دلوں اور قوموں کو سنبھالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے. آخر میں پھر آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخرہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.